Litorsal Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po tragicznym pożarze w Przowie na Śląsku Straż Pożarna apeluje do zarządców budynków o montaż czujek dymu. Szef MON mówi, że każda jednostka w Polsce musi produkować drony, żeby się na nich szkolić. Przyszły kanclerz Niemiec nie wyklucza wysłania na Ukrainę Taurusów rakiet dalekiego zasięgu. Jest apel Straży Pożarnej do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To po wczorajszym pożarze niezarejestrowanego hostelu w Przowie na Śląsku. Zginęło w nim 5 osób. Michał Makowski zna szczegóły. Zalecenia strażaków są proste. Sprawdźcie piecyki, instalacje gazowe i wentylacje oraz zamontujcie czujkę dymu i czadu. W razie zagrożenia urządzenie nas zaalarmuje i może zapewnić nam niezbędny czas na ewakuację, mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Niestety ten rok jest też wyjątkowo palny, bo rok do roku mamy wzrost aż o 80 ofiar śmiertelnych więcej w budynkach mieszkalnych niż w ubiegłym roku. To jest... Od czerwca przyszłego roku czujki będą obowiązkowe w hotelach i pensjonatach. Jednak prywatne domy są również narażone na niebezpieczeństwo. Ta jedna czujka już robi olbrzymią różnicę, a jeżeli pomnożymy tę ilość czujek na każdej kondygnacji przez liczbę mieszkań, no to naprawdę mamy tanim kosztem zabezpieczony budynek. Straż wezwana przez mieszkańców może kontrolować bezpieczeństwo pożarowe tak zwanych części wspólnych budynków, czyli na przykład piwnic lub klatek schodowych, ale nie ma uprawnień do sprawdzania prywatnych mieszkań. Michał Makowski, Polskie Radio. Sytuacja na granicy naprawdę się zmieniła, mówił w Poznaniu minister sprawiedliwości, pytany, czy zawieszenie prawa do azylu nie narusza prawa międzynarodowego. Adam Bodnar, który wcześniej był rzecznikiem praw obywatelskich, przekonywał, że ostatnio osoby, które próbują przekraczać granicę polsko-białoruską, używają palników gazowych i pił tarczowych. Jestem głęboko przekonany, że to, co jest nazywane elementami wojny hybrydowej i instrumentalizacji migrantów, to faktycznie ma miejsce, mówił minister. Stwierdził, że na Radzie Ministrów postulował, aby ustawa o zawieszeniu prawa do azylu była podobna do ustawy fińskiej oraz by gwarantowała ochronę grup wrażliwych. Typu osoby niepełnosprawne czy kobiety w ciąży. I to w tej ustawie zostało zagwarantowane. I to jest rozwiązanie trudne, ale ponieważ reprezentuję politykę rządu, to oczywiście jestem zobowiązany, żeby tej polityki rządu w tej sytuacji bronić. Adam Bodnar przyjechał do Poznania na spotkanie z mieszkańcami organizowane przez posła Marcina Bosackiego z KO. Każda jednostka w Polsce musi produkować drony, żeby się na nich szkolić, mówi wicepremier minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapoznał się z dronami produkowanymi przez żołnierzy z Brygady Kawalerii Powietrznej. Każdy żołnierz musi mieć umiejętność posługiwania się dronami. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to żaden najlepszy nawet sprzęt, Apache, F-35, jakikolwiek inny sprzęt, nie pomogą, jeżeli w tym obszarze rozpoznania najpierw, udzielania wsparcia, ale też dronów kamikadze, też dronów bojowych, nie będziemy mieli zdolności na poziomie każdej jednostki. Musimy realizować strategię odstraszania, dodawał szef MON na spotkaniu z żołnierzami w jednostce pod Tomaszowem Mazowieckim. Wczoraj mogliśmy zobaczyć filmik, jak białoruskie służby inspirują tych, którzy mają w nielegalny sposób przekroczyć granicę. Friedrich Merz wraca do zapowiedzi przekazania Ukrainie Taurusów. Prawdopodobny przyszły kanclerz Niemiec, w przeciwieństwie do Olafa Scholza, uważa za realne wysłanie przez jego kraj rakiet dalekiego zasięgu. Friedrich Merz ostro krytykuje ostatnie ataki Rosji na Ukrainę. Zdaniem lidera Chadeków śmierć ukraińskich cywilów po takich atakach jak wczorajszy na Sumy sprawia, że pozycja siły w rozmowach z Rosją jest jedyną, jaka może przynieść efekt. Według tego polityka, który 6 maja ma stanąć na czele kolejnego niemieckiego rządu, obecne rozmowy pokojowe nie przynoszą skutku, bo Władimir Putin nie ma kogo się bać. W opinii Friedricha Merza Taurusy o zasięgu 500 km mogą pomóc Ukrainie w zapobieganiu rosyjskim atakom. Te pociski manewrujące mogłyby sięgnąć mostu łączącego Półwysep Krymski z Rosją. Europejscy partnerzy już dostarczają pociski manewrujące. Brytyjczycy to robią, Francuzi, oczywiście Amerykanie. Musi to tylko zostać uzgodnione z partnerami i wtedy Niemcy dołączą do tego grona. Powiedział Friedrich Merz w publicznej telewizji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

be moving on. Let go of tradition. I'm aware my kindness is way out of fashion. You like it when I'm mean. You find it sexy. Don't get it confused, 'cause I do it for me. All these people, all these sounds, make the world go round and round. If I really have to choose, I'd rather be me than be you. Can you feel the cutting edge of my dying tenderness? It's the ugly hypothesis that makes your beauty meaningless. All these people, all these sounds, make the world go round and round. If I really have to choose, I'd rather be me than be you. Jest 22.11, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. To była Mary Davidson, kanadyjska producentka, DJ-ka, instrumentalistka i wokalistka. Wydała przed paroma tygodniami swój już 6. album i właściwie jest to kolejna, wszystkie jej płyty są udane, także ta jest równie interesująca co parę poprzednich. Dodam, że Mary napisała teksty do wszystkich utworów sama, natomiast jeśli chodzi o kompozycję, to pomagali jej bracia Devele z grupy belgijskiej Soulwax. To dosyć ciekawa informacja. Wracamy do muzyki, za nami Sexy Clown, a teraz Demolition. to my turn and position. Indiana Jones, you that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones were taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear I almost broke through last night. And there's only so many times I can simulation theory myself at a lunch. Pop quiz question 7, just a hunch. Cleopatra lived closer to the France 98 World Cup than the construction of the pyramids. You gotta wake up. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. And I've seen a pyramid. They built one in Stockport, a reincarnated insurance headquarters, now an Indian restaurant. And the possibilities are endless. If you can imagine it, it can exist. Imagine what the pharaohs could have done with a 4-day working week and a 3-finger Twix. Stockport Council abandoned their Valley of the Kings, but I'll never abandon you. God bless those big black squares we keep in the corner of the room. And remember, you can do anything. And if they can, then you can too. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. To już kolejny w dzisiejszej audycji producent, który komponuje, także pisze teksty do własnych utworów. Antony Szmirek, amerykański artysta, który na swoim koncie ma już sporo nagrań, ale dopiero teraz niedawno zadebiutował pełnoprawnym albumem. Tytuł Service Station at the End of the Universe, a utwór sprzed chwili nosi tytuł The Great Pyramid of Stockport. Kolejny Rafters. The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before, and you're the only one who notices it catches the light. You did say you were looking for a sign, and this might be it. Spinning out over a first kiss, dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy, now I'm crumbling. And I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared, and my doubts just... doubts just... It was either the first or the last of its kind. You either jump the gun or you take a lifetime to decide. Don't say I didn't warn you. The patron saint of Withington tries it on with the pound shop Jerry Horner. And it's all of us, that little paper square. Bad timing incarnate, too little too late, falling from the rafters. You're here right now, doesn't matter where you're going after. If your mate jumped off a cliff, you would have tried and hit the ground faster.

Bath, czyli William Wiesenfeld, artysta, który nauczył się grać na fortepianie w wieku 4 lat i później było tylko lepiej. Od kilku lat nagrywa jako Baths właśnie takie chilloutowo, trochę taneczne klimaty. Niektórzy porównują go do Toro i Mua. Ta najnowsza płyta Baths zatytułowana jest God, utwór sprzed chwili nosi tytuł Eden. Wracamy na płytę God, jeszcze jeden z niej fragment, Sea of Men. Thank you. Za sprawą Ichiko Aoba skręciliśmy w rejony folkowe. Po raz drugi już przedstawiam Państwu nagrania tej artystki z jej najnowszego albumu zatytułowanego Luminescent Creatures. Piękna płyta, utwór sprzed chwili nosi tytuł Koloratura. Ichiko nagrywa już od bardzo wielu lat. W Japonii jest naprawdę znana, grana w wielu różnych instrumentach i tradycyjnych, takich jak gitara czy fortepian, ale też na nieco rzadszych, jak chociażby akordeon. Wracamy do płyty Luminescent Creatures. Kolejny z niej fragment nosi tytuł Sonar. Eiko Ishibashi, japońska artystka, którą mogą już Państwo znać z audycji mojego redakcyjnego kolegi Jacka Hawryluka. Eiko nagrywa podobnie jak Ichiko Aoba już od wielu lat i niedawno ukazała się jej nowa płyta zatytułowana Antygona. O ile Ichiko Aoba to folk, to Eiko też, owszem, są elementy folku w jej muzyce, ale poza tym i pop, i jazz, i też odrobinę rocka. Koma za nami, teraz już utwór tytułowy, czyli Antygona.

Nie proszę cię o nic dosłownie. Nie proszę cię. Ja narzekam i znowu ty, znowu moich myślach, że bierzesz życie jakie jest i znowu ty, znowu moich myślach, że go nie szukasz i znowu ty, znowu moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Nikola Kołodziejczyk i Tomasz Organek, Pierwiosnek. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Olga Szućko, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie pogodno. Dobra. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.